جلالی مصمم از بلوکش بیرون می رود و از محوطه می گذرد. دو مأمور اس اس به او نزدیک می شوند و سلاح‌هایشان آماده شلیک است. لالی بیان که بایستد کیفش را نشان می دهد. بخش سیاسی تفنگ‌ها پایین می آید و او بدون کلمه دیگر عبور می کند. وارد اردوگاه زنان می شود و فوراً به سمت بلوک 29 می رود و در آنجا با کاپو روبرو می شود که به ساختمان تکیه داده است و کسل به نظر می رسد. زیر دستانش برای کار بیرون رفتند. وقتی لالی به او نزدیک می شود و بسته بزرگ شکلات را بیرون می آورد، زن به خود زحمت حرکت نمی دهد. از آنجا که بارتسکی به او هشدار داده است که در رابطه بین خالکوب و زندانی شماره 34902 دخالتی نکند، رشوه را می پذیرد. لطفاً گیتار رو بیار. داخل منتظر می مونم. با فرو بردن شکلات میان سینه فراخش و بالا انداختن شانه ها، کاپو به ساختمان اداری می رود. لالی وارد خوابگاه می شود و در را پشت سرش می بندد. مجبور نیست زیاد منتظر بماند. ردی از نور خورشید که از در گشوده شده می تابد به او می گوید که گیتار رسیده است. دختر او را ایستاده در تاریک روشنای سالن می بیند که سرخم کرده است. تو؟ لالی گامی به سوی او بر می دارد. دختر عقب می رود و محکم به در بسته می خورد. آشکارا دلواپس است. حالت خوبه گیتا؟ منم. گامی به او نزدیکتر می شود و از اینکه دختر بر خود می لرزد شوکه می شود. گیتا، یه چیزی بگو. تو؟ لالی مچ دست های دختر را می گیرد و می کوشد محکم نگهشان دارد. آره؟ منم لالی. اصلا می فهمی وقتی اس اس بیاد دنبالت چه فکری تو سر آدم می چرخه؟ اصلا می دونی؟ گیتا، چطور می تونی؟ چطور به خودت اجازه میدی اس اس دنبالم بفرستی؟ زبان لالی بند آمده است. فشار دستانش روی مچهای او را کم می کند و دختر دستهایش را بیرون می کشد و رو بر می گرداند. متاسفم. قصد نداشتم بترسونمت. فقط از کاپو خواستم تو رو بیاره اینجا. باید می دیدمت. وقتی اس اس کسی رو می بره هیچ وقت دوباره دیده نمیشه. اینو می فهمی؟ فکر کردم منو میبرن که بکشن و فقط به تو فکر میکردم. نه به اینکه ممکنه دیگه هرگز دوستامو نبینم، نه به سیلکا که رفتنمو تماشا میکرد و حتما خیلی به هم ریخت، فقط به اینکه دیگه هرگز نمیبینمت و تو اینجایی. لالی شرمنده است. خودخواهی او باعث شده است که عشقش این همه نگران و آشفته شود. دختر ناگهان با مشتهای گره کرده به سوی او میدود. لالی دستانش را به سوی او دراز می کند و دختر با مشت بر سینه او می کوبد و سیلاب عشق از صورتش جاری می شود. لالی می ایستد تا مشتها بر او ببارد و دختر آرام شود. سپس به آرامی صورت دختر را بالا می آورد. عشقهای او را پاک می کند و می کوشد او را ببوسد. گیتا خود را عقب می کشد و با خشم نگاهش می کند. لالی دستانش را باز می کند تا دختر به آغوشش باز گردد. وقتی عدم تمایل او را می بیند، دستانش را پایین می آورد. دختر دوباره به سوی او می دود، این بار او را به سمت دیوار هل می دهد. لالی در این لحظه می داند که هرگز نخواهد توانست کس دیگری را دوست داشته باشد. تصمیم خود را برای ادامه دادن به زندگی در روز بعد، روزی دیگر، هزاران روز، تا هر زمانی که زنده باشند، با جملاتی که به گیتا میگوید استحکام میبخشد. برای زیستن هر جا و هر زمان دلمون خواست. گیتا خوابش میبرد و لالی مدتی طولانی فقط نگاهش میکند. در دل لالی قوقای خشمگین برپاست. این مکان چی به سرمون آورده؟ ما رو به چه آدمایی تبدیل کرده؟ چقدر دیگه دووم میاریم؟ گیتا فکر کرد امروز همه چی تموم شده. من مسبب این دردم. هرگز نباید دوباره مرتکب همچین چیزی بشم. از درد به خود می پیچد. همین حال خرابش را تغییر می دهد و از فکر منشأ درد لبخند می زند. آرام گیتا را بیدار می کند. به نجوا می گوید سلام. گیتا میچرخد و ناراحت نگاهش میکند. تو خوبی؟ یه شکلی بودی؟ نمیدونم. با وجودی که وقتی اومدم خیلی عصبی بودم، حالا که بهش فکر میکنم قیافت وحشتناک بود. لالی چشمانش را میبندد و عمیقاً آه میکشد. چی شده؟ بذار فقط بگم. یه قدم دیگه تا ته مغاک رفتم، اما ازش بیرون اومدم. یه روز بهم میگی؟ احتمالا نه. اصرار نکن گیتا. دختر سر تکان میدهد. حالا گمونم بهتره به دفتر برگردی تا سیلکا و بقیه ببینن که حالت خوبه. میخوام تا ابد اینجا پیش تو بمونم. تا ابد؟ زمان درازیه. شاید هم فردا باشه. نه، اینطور نخواهد بود. گیتا سرخ می شود، چشمانش را می بندد و رویش را از او بر می گرداند. لالی می پرسد، به چی داری فکر می کنی؟ دارم گوش می دم. به دیوارها. اونا چی می گن؟ هیچی. اونا سنگین نفس می کشن. برای کسانی که صبح اینجا را ترک می کنن و شب بر نمی گردن گریه می کنن. اونا برای تو گریه نمی کنن، عشق من. امروز نه. حالا اینو میدونم. حتی فردا. اونا هیچ وقت برای تو گریه نمی کنن. حالا از اینجا بلند شو و سر کارت برگرد. بیرون بلوک کاپو برگشته و به دیوار تکیه داده است. حالت بهتره خالکو؟ آره. ممنونم. شکلات خیلی خوشمزه است. سوسیس هم دوست دارم. ببینم چی کار میتونم بکنم. این کارو میکنی خالکو؟ به امید دیدار.